A szemünk látára törik ketté Afrika. Azt nekem akartad. Na jó, mondjuk... Te megmondhatod ezt is. Nem, semmi gond, semmi gond. Mutatjuk, kit kell utálni. Oroszország a szabadság földje. Betiltották a farsangot. Szóval, egy háború ellenes instaposzt miatt rendőrök mentek a 20 éves orosz lányért. Őrizetbe vették ezt a kisasszonyt. Kirakott például egy sztorit a krími híd elleni vélhetően ukrán szabotázs akcióról, reflektálva arra, hogy az ukránok mennyire örülnek ennek a különleges katonai hadműveletnek. Gondolom Oroszországban az a sztori, hogy az ukránok valójában örülnek, hogy jönnek az oroszok. Igen. Annyira örülnek, hogy egy éve ünnepelnek folyamatosan tűzijátékokkal. Ez annyi, hogy felkerült az Oroszország hivatalos terroristákat és szélsőségeseket felsoroló listájára ez a lány. Amikor rájöttem, hogy ugyanarra a listára kerültem, mint az iskolai dövöd, és az iszlám állam tagjai őrültségnek tartottam. Érdekes. Nem is értem miért. De legalább nem börtönbe csukták amúgy. Akkor mi ez a? Ó, 10 év házi őrizetben kell lennie 10 évig. Hát ez remek. Hát más meg home office-ban van ugyanígy 10 évig. Nem, amúgy azt nyilván lehet tagadni ezeket, meg itt előadni, hogy Oroszországnak a mindenét lecirmantani, de az, hogy ugye a háború ellenes tüntetéseknél úgy szedték be az embereket, mintha nem lenne holnap, csak hogy vitték be őket. Nekem az orosz ismerősöm és az orosz származású ismerősöm mondta, hogy neki nem írhatják le az ott, akik Oroszországban vannak, hogy háború, mert nem merik leírni neki még messenger üzenetbe sem. Szóval igen, amikor így nagyon idealizáljuk Oroszországot, nem tudom, hogy kicsinálját, akkor ezek... Hát a Bencsi. Akkor azért gondoljunk be ebbe is, hogy olyan dolgot mondasz, ami nem tetszik a hatalomnak, akkor már vihetnek is a börtönbe, és hogy ez mennyire követendő, vagy hogy lehet ezzel vibe-olni, bár lehet a Bencsiknek úgysem mondani olyat, ami nem tetszik a Putyinnak, szóval ezért tetszett neki ennyire. Hát igen, valószínűleg sexszopásért nem kell börtönbe menni. Ezt mindig párhuzamba állítják, hogy jó, de a nyugaton meg a PCI nyomás, de ezt sajnos ez nagyon nagy blödség a kettőt párhuzamba állítani szerintem. Az, hogy vannak emberek, akik túlzásba viszik, és próbálnak a legrosszabb esetben cancelezni téged, hogyha olyanokat mondasz, de láthatóan azért Magyarországon tényleg bármit meg lehet húzni. De hogy az, hogy az emberek kifakadnak azon, hogy néha túlérzékenyek, azt ne állítsuk már párhuzamba azzal, hogy bezárnak a börtönbe, olyat mondasz, ami nem tetszik. Szóval ezt nem tudom, hogy lehet közé ezt az érvelést komoly fejjel lefolytatni. A Ben Shapiro-nak volt egy ilyen hekje, amikor valami libernyák egyetemen beszélgetett egy csajjal, és akkor mondta neki, hogy Kaliforniában, hogyha nem a megfelelő pronoun-t használod valakire, akkor börtönbe zárnak. És hogy jól van ez így, vagy nincs-e jól ez így. És akkor mondta a lány, hogy hát, hogy ez, hogy szerintem nincs ezzel probléma. Vagy sőt, nem, azt mondta, hogy hát, azt mondta ő is, hogy ez talán nem korrekt azért már. De hogy a lényeg az, hogy ezzel ezt próbálta beadni, hogy ez egy létező dolog. Én nem néztem utána, de nehezen tudom elképzelni, hogy a pronoun használat miatt börtönbe zárnának. Hogy zárnak börtönbe, az Amerika pont erről szól, hogy látszik, hogy ott tényleg bármit lehet mondani, mert olyan agyhalottságok vannak. Szóval Amerikában rengeteg idióta van. Nem. Ott tényleg ott virágzik a lapos földtől kezdve minden. De még mindig jobb az a szólásszabadság szerintem, mint az, hogy börtönbe zárnak. Ha nem is az, hogy igaz vagy nem, amit mondasz, hanem hogy tetszik vagy nem a hatalomnak, az meg majd eldönti ő, ugye? Ja, igen, ez meg... Na, amúgy ilyen szempontból tényleg ez lenne a megfelelője nyugaton. Hogyha ezt mondaná, hogyha ilyen törvény lenne, hogyha nem megfelelően nevezel meg valakit, akkor börtönbe zárnak. Ez felel meg annak, mint hogy nem megfelelően nevezed meg a történéseket a közéletben, és akkor börtönbe zárnak. És hogyha ez tetszik a Bencsiknek, vagy akárkinek, menjen, költözzön oda. De én nem értem amúgy, ezek a kurva nagy orosz balát emberek, amúgy ezerszer el lett már ez is mondva, például többek között a Bencsiknek se Oroszországba tanult a gyereke, vagy a gyerekei. És azt mondjátok, hogy cserébe Amerikában fejbe lőhetnek, ennek semmi köze. Most a szólás szabadság, amúgy más is Oroszországban meg besorozhatnak, most akkor mit mondjak? De Oroszországban is fejbe lőhetnek, csak ott az állami maffia. De senki nem példaállamként próbálja itt beállítani Amerikát. Az is egy csak amikor az orosz... probléma csak van Amerikában. Azért mondom Amerikát, mert ezt szokták felhozni, hogy jó, hát Oroszország, de hát máshol meg a PC, az nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kettő, hogy az a társadalom próbálkozik egy kicsit kevésbé rasszista, kirekesztő, homofób és sértő lenni, és igen, vannak túlkapások benne, de hát ez egy ilyen dolog, ez egy másik dolog, ami alakul, ami párbeszéd rész. el. Amerikában ugyanúgy szíthatod, meg Európában is, és Magyarországon is szíthatod az államot, és ezt szeretném is megtartani, és nem az van, hogy hát nem, ez nem a mi narratívánk, hogy börtönbe vele. Itt még ki lehet menni tüntetni is, amit akartok, szóval ilyen szinten érdekes, nagyon kevés ilyen ország van szerintem, ami ilyen kettőségben él, hogy nagy orosz fan egy csomó ember, érthetetlen módon, mert a szocializmus... Inkább a vezetés. Hát igen, de azért az öregek visszasírják most a szocializmust, mert tudod miért? Mert akkor még fiatalok voltak. Mert akkor 30-40 évesek voltak, nyilván visszasírod 80 évesen. Nem mindenki, de csomó embernek megszépül ez a dolog, mert akkor még mindenkinek volt munkája, ugye? Igaz, hogy ezt mesterségesen volt fenntartva, és össze is omlott emiatt a dolog. Akkor még volt közösségi élmény, na, még május elsőjén kimentek az emberek. És itt igen, a vezetésünk is nagyon rossz van, és nyomjuk az orosz propagandát, de közben az EU-ban vagyunk, és szólásszabadságban, szóval nagyon érdekes kettősség van itt. A szólásszabadság nem 100%-os, mert azért az, hogy a kormány az leuralja a média piacot, a hirdetői piacot is csomószor. Ugye Magyarországon a legnagyobb hirdető a média piacon az állam. Hát ez nem normális amúgy, a legtöbb helyen ez nem lenne normális. Így lehet azt mondani, hogy szabad a piac, csak hogyha a piac nagy része az állam meg ugye eldönti, hogy kit támogat, az már a piacba egy beavatkozás, de legalább még mindig mondhatsz, amit akarsz. De azért ezt ne éljük meg itt a világ legnagyobb szabadságának, hogy ha valaki piaci alapon akar megélni, akkor mondjuk akarsz egy online újságot készíteni, vagy bármi. A legnagyobb hirdetőkre nem számíthatsz, ha csak nem az ő narratívájukat nyomod. És ez ilyen szinten viszont nem szabad a magyar piac. Szerintem tök egyértelmű ez az orosz pártiság Európában, mert a mostani rendszerben a vezetés az nagyon egyértelműen azt szeretné, hogyha ő azt csinálhatná, amit csak szeretne. Hát igen, mint annó a földes urak, meg nem tudom, tehát tényleg egy ilyen feudális rendszert tartanának maguk számára megfelelőnek. Ez közelebb van orosz országhoz, hogy ott a tekintélyelvűség, és akkor majd a nagy ember megmondja, hogy mi van, és hogyha egyik nap ezt mondja, másik nap azt, az igazából teljesen mindegy. Amit éppen mond, az a lényeg, azt kell követni, az az irány, mint ahogy a nagyfelú is mondja. Előjáró! A másik oldala pedig az egésznek az, hogy viszont az EU-ban van megfelelő mennyiségű pénz, amiből ezt fel lehet tartani úgy, hogy elég pénzt el tudjanak tenni belőle maguknak. Úgyhogy ez szerintem nagyon egyértelmű, és itt nem arról van szó, hogy most orosz barát vagy nem orosz barátok. Ki a franc mondta azt? A Churchill, a Thatcher? Nem is tudom már, hogy Nagy-Britanniának nem elvei vannak, hanem érdekei. És hogy itt Amerikának, viszont... Amerikának, nem? Amerikának? El is tudom. De a lényeg az, hogy nálunk ez viszont úgy változik meg, hogy nem Magyarországnak vannak érdekei, hanem itt valójában csak személyes érdekek vannak. A Fiatal Családosok klubja szerint már nem élik farsangolni, mert most Jézus feltámadására kell készülni. Február 22-én... Ficsak. Ez a Ficsak. Az a neve ennek a Fiatal Családosok klubja, a Ficsak. Ki ez a királynóra, akihez kell ezt kötni? Vagy valami én? Fideszes, oké. Okay. Felszólalt az oktatáspolitika egyik szerintük jelentős problémájára. A nagybőti farsangozás ellen. És a Hamvazó Szerda alkalmából arra kéri a köznevelési intézmények vezetőit, hogy a farsangi mulatságokat ne szervezzenek a nagybőti időszakban. Adj erődbe, ezek tényleg, hát. Tényleg van akinek, aki ennek eszébe jut, hogy ezt szóvá kell tennem, mert itt, és ne tovább. Nehogy a kisgyerekek a nagybőjt alatt beöltözzenek, és jól érezzék magukat a bölcsibe, vagy az oviba? Hát, de kifejti Ádám, mert itt arról van szó, hogy az MT-nek küldött közleményében. Állítólag több bejelentés is volt, gondolom. A Hamvazó Szerdával elkezdődött a kereszténység legfontosabb ünnepe, Jézus kereszthalálára nem is szólt, és feltámadására való lelkifelkészülés időszaka, igen. Az tegnap elkezdődött. Nem szóltok be ezzel, én most akkor... Aki evett húst, az már az elcseszte, kész. Hát, tegnap ettem húst. Ez egy olyan időszak, amikor a vallásos keresztény családok tartózkodnak a hasonló mulatságoktól, és a kevésbé vallásos embereknek is rossz érzést kelt, amikor a farsangi mulatsággal szembesülnek a nagybőjti időszakban állnak. Hogy lettek ekkor a buborékban? A kevésbé vallásos emberek, gondolom, itt van pár a nézők közül is, aki nem ilyen hitetlen, mint én, hanem inkább csak így casual vallásos. Ti teljesen rossz érzéssel néztek a farsangokra ilyenkor? Én úgy képzelem, nagyapám, aki minden héten ott van a templomban, hogy meglátni egy óvodást, aki be van öltözve, akkor... Igen, épp nevetgél, és jól érzi magát. Na, hirtelen ez... rendbe jönne a térde, és elkezdeni kergetni a bottal. Amúgy az arab államokban vannak Ádám ilyen iszék. Vallási rendőrségek. Igen? Iránban is ugye abból indultak ki a zavargások, hogy ez a milyen erkölcsrendészet, az hát ahogy meglátták, hogy a csajnak ugye kilóg a haja a kendő alól, jó, azt mondjuk megértem. Halálra verték. Szeretnék végre egy ilyen országba élni én is itt Európában. Hát dolgoznak érte, de volt a bölcsibe, ahova az én gyermekem is járott, és volt farsang, és akkor láttam képeket, és befestették magukat, meg beöltöztek, és így ettek valami nasit. De így azon gondolkozom, hogy ez tök aranyos meg minden, és így ki az a szülő, akinek az jut eszébe, hogy ne. Ugye nem a nagy bőti ide alatt történt ez, mert ki vagyok teljesen, hát mi történik? A szegény gyerek bazen beöltözött valaminek. Királynóra az. Ami ez szürreális, hogy emberek itt tartunk még, és akkor csodálkozunk, hogy nem tudom komolyan venni a vallásokat bazen, amikor ilyen bigott idióták vannak, akik engem is képviselnek, tessék, milyen? Fiatal család. Fiatal család, hát nem tudom, hogy fiatalnak számítok, de manapság már lehet. Engem ne képviselj ezzel, bazzeg, ezzel hülyeséggel. Én mostantól azt mondom, hogy legyen farsang minden hónapban, és akkor mi van? Az ünnepeink mélységét, valódi tartalmát, a kereszténység gazdag és éltető hagyományát úgy tudjuk továbbadni gyermekeinknek, ha mi magunk is komolyan veszik azokat, és elfogadjuk, hogy mindennek megvan a maga ideje. Írta a közleményben, ezt tett hozzá, mert ettől így van súlya, hogy egy felnőtt ember ezen hisztizik, hogy a gyerekek beöltöznek farsankor, amikor ő már nem ehet húst. Szóval ezt közleményben megírta. Ilyenkor érez mellé a súlyt. Amúgy meg is érdemlik, amikor már 100 év múlva már tényleg csak ilyen szekták lesznek elszoródva ezzel az egésszel kapcsolatban. Ilyen szűzzányokat áldoznak. Amúgy szerintem van egy haszna a bőjtnek, hogyha te magad úgy döntesz, hogy nem tudom. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem fog cigizni a bőjt alatt, egyetemen. Ez benne van a Bibliában? Tök mindegy, hogy a bőjt lehet egy olyan időszak, amit te a saját magad testének, lelkének, valaminek a kitisztítására felhasználsz. Az, hogy mondjuk van egy családod, egy fiatal családos, és azt mondod a gyermekednek, hogy na figyelj már, én most böjtölni fogok, gyere, böjtöljünk együtt, és akkor megtanítod neki, hogy ez itt a tél végén, mielőtt elkezdődne igazából az év, mielőtt a természet feléledne, meg ugye Jézus Krisztus, azelőtt tartotok egy ilyen majom kis tisztító... Jézus. Majom Jézus Krisztus, tartotok egy ilyen kis tisztító időszakot. Ezzel semmi probléma nincs. Az, hogy azt mondod, hogy te... Miért zabálsz húst? Miért bulizol a kurva anyádat? Ti se bulizhattok akkor amúgy. Hey. Honnan veszi a bátorságot, hogy azt mondja, hogy az állami, a szekuláris állami intézmény ne tartson osztálybuli. Miközben lehet, hogy nem mindenki vallásos ott, vagy lehet, hogy más vallásúak, szóval de ezzel indokolt, hogy de hát, aki nem annyira vallásos, azt is zavarja. Persze, te azt mondod nyilván. Elképesztő összeget keresett pár nap alatt Molnár Anikó mesztelen képeivel. Igen, mikor szólnak fel az Origó ellen? Letolt nadrága, bugyi nélkül mutogatja magát a gigantikus mellői sportolóni. Ez tök rendben van. Az is rendben van, amikor nem tudom, az ukránokon nevetgélünk, hogy háború van. De most figyeljük, hogy mondjuk lesz-e fellépés, vagy bármilyen fideszes buli a következő 40 napban, vagy bármilyen Nagyferó, vagy ki szokott még fellépni? Tóth Gabi, Ákos. Ugye nem lesz koncertjük. Az elég, szerint a Starman Star egy szar trash, amiben a zsűri Rizálva Flash-sel. Amúgy egész szép összefoglaló. Én ezt fölírnám a Starman Star plakátjára. Mert senki se azért nézi a Starman Star nagyon minőségi, nem? Vicces látni, hogy megjelenünk full kívülről víziókkal, majd amikor megélhetésre összpontosult kereskedelmi tévé látja, hogy jaj, ezt nézik, erre igény van. Már egyből a saját trash szar műsorokba integrálják a zsűri Rizál, meg Flash-sel a zenére. Mindent megtesz, ami a néző dolga lenne, nem egy zsűrinek. Vagy akkor ne nevezzék zsűrinek a bagást, csak fanoknak. Nincs szakmai vélemény, nincs innovatív ötlet, alig-alig számít ez a zenei hozzáértés, csak az, hogy a hype-ot, amit mi hozunk, és pont azért szerettétek meg, mert végre valami olyan, ami nem a szalagon gyártott, azt is konzumál és fogyasztóivá züleszteni. Fejtette ki véleményét? Az Ati. Figyelj, amúgy látszik, hogy Puzséron nevelkedett, konzum, fogyaszt, és amúgy igaza van. Nagyon zseniálisan rájöttek, hogy a Megasztár, mint formátum, meg ezek a X-faktor, ez eladható, de ismeretleneket már nem kell beemelni, mert elég sztár van a tévében, már nem tudják hova rakni őket. Újra kell hasznosítani a sztárjainkat, úgyhogy mi lenne, hogyha ugyanezt a formátumot megtartanánk, és sztárok adnak elő sztároknak, és akkor amúgy tényleg nem tudom, hogy nem sok értelme van a zsűrinek így, de már akkor igazából még csak az se érdekes, hogy ki jó, ki rossz, hanem csak ott egymás faszát szopkodják le. Amúgy az tényleg érdekes, hogy ilyenkor beemelik az undergroundot, hogy vagy hát már az Azaria meg nem underground szerintem, de hogy ilyenkor tök jó, amikor a szám kell, amit ők felfuttattak, meg népszerűek. Borzalmas stressz élmény nekem, hogy így felnőtt emberek egymásnak így elénekelnek más számait, és akkor... De van mellette még a Starban Star leszek is, nem? Nem tudom, ez lehet, hogy egy ilyen MB2 a Starban Starhoz, hogy innen lehet bekerülni a Starban Starba. Én azt is el tudom képzelni, amúgy Ádám, hogy elfogytak ebbe az országba a túl trash és a túl tehetséges emberek, és már csak középszerű ilyen X-faktorokat lehetne csinálni, és azért széthúzták, hogy hagyják akkumulálódni a tehetségeket, meg a magamutogató szerencséteneket, és amikor összegyűlik annyi idióta, meg tehetség, akkor elindítanak egy műsort. Nem tudom. De amúgy miért van szükség arra, hogy itt egy szakmailag képzett, szakmai alapokon ítéletet hozó zsűri legyen, egy ilyen ennyire fosadik... Mert akkor sztár reagálhat sztárra, és akkor megvan az élmény, hogy sztárok, és akkor sztár vagy. Nem érted, hogy sztárok? Azért, mert a Blik még néha lehozza, hogy nem tudom, milyen Instagram képet raktak ki, úgyhogy ők sztárok. Imádom a magyar celebvilágot, hogy a fele ezeknek az embereknek nem tudod, hogy mitől lett ismert. Nehéz visszafejteni, mert attól lesz ismert, hogy elkezdik pörgetni ezekbe a műsorokba jobbra-balra, és akkor ő már sztár. Vagy néha rá van húzva, hogy zenész, és akkor kiderül, hogy volt 10 éve két száma, amit megnézett 100 000 ember, és akkor már zenészként hivatkozhatnak rá a következő 20 évben, és berakják a 20 éves lány zsűrinek, és akkor zenész, mert volt egy szám, amit nem tudom, kettő ember megnézett. Belegondolok az Attinak a szemszögébe, és tényleg érdekes lett, hogy évek alatt nulláról felfuttatsz valamit, és nem is csak akárhova, hanem kb. Egyik legnépszerűbb vagy. De az alig nem csak oda jutsz, amivel a Majka flexel, hogy iszét, hogy tehet házas a parkban. Igen. Szóval évek alatt a klasszikus média segítsége nélkül, mert érted, a Majka is mondjuk zeneileg népszerű, és nem kell ezt elvenni tőle, de hogy most fölnőtt egy ilyen zenész generáció, amiben a klasszikus médiának már nem volt szerepe. Már szerintem az előzőben sem volt. Valószínűleg a Well Hello, meg a Halott pénznél sem volt sok szerepe a klasszikus médiának, ez mind az interneten megcsinálták maguknak. És aztán azt látod, hogy ott előadják a számaitokat, ilyen trash celebek, és akkor tapsol neki a másik trash celeb, és ilyenkor bezzeg tök jól jön a népszerűség, amit maguk megcsináltak, és akkor az tényleg egy ilyen kicsi fura lehet, hogy így érdekes, hogy... Ja, de ezért sok pénzt fizetnek, nem, hogy előadhatják a... Ja, tudjuk, hogy a tévé milyen. Gondolom, írtak a téknek, hogy ha fizettek egy milliót, akkor előadjuk a számotokat, hogy szükség lenne rá. Ja, és akkor megírtak valami hasonló alapot, és akkor azt kell előadni. Találnak egy ilyen jogi loop volt, hogy akkor köszönjük szépen ezt a számot. Ketté törik Afrika, a szemünk láttára alakulhat egy új óceán. Látod? Ott van. Látod? Ez kemény. 2005-ben egy 56 km hosszúságú repedés jelent meg az etiópiai sivatag. Aha, ez nem ott van, ahol ezek vannak. De úgy tűnik, hogy tényleg... Tehát valami történik. Már le is szakadt. Itt úgy látszik, mintha sokkal kisebb lenne a repedés, mint itt. Még most döntsék el az afrikaiak, hogy melyik oldalon akarnak lenni. Figyelj, hát, amúgy is unom már a földet, hogy mindig ugyanúgy néz ki. Ez végre valami újítás, bazzány. Tudom, hogy dolgozunk azon, hogy egy kicsit átformáljuk, hogy majd a tengerparti dolgok egy kicsit eltűnjenek. Szóval lesznek itt újdonságok szerintem. Jön a patch note a földhöz, de azt mondom, hogy ez is egy érdekes dolog lenne. Furcsa dolgok történnek mostanság, ugye ott Törökországban is azt mondják, hogy elvileg letörött valami ilyen fitty-firitty, ami akadályozta a lemezet. Hogy mozogjanak, és hát most azért így rendeződnek, és az még lehet, hogy egy darabig el fog tartani, amíg a helyükre kerülnek. Nem csak Törökországban. Meg Szíriában. Ja. Igen, ugyebár. Szíriában valami olyan, hogy hányan lettek hajléktalanok? Több millióan. De nézd, itt hopp, ott a sínai félsziget is. Az is letörik? Mindegy, most már. Mindegy, most már. Jó van ez így. Orbán Viktor felsorolta, kik az ellenfelek. A háború párti nemzetközi érdekcsoportok, szóval Joe Biden Amerika elnök és az amerikai kormányzat. Amúgy mi lenne, hogyha most még a kedvence lenne ott a Trump, mert ő is ugyanazt csinálná kb. Te akkor azt mondaná, hogy ő kétségbe esetten próbálja megakadályozni a háborút, de hát hogy rákényszerítik a háttérhatalom, vagy nem tudom. Olyan aranyos. Hát most... Amúgy ilyenkor mindig olyan aranyosnak érzem Orbánt, amikor tudom, hogy Trump rajongó, és így mindent megtesz, hogy a kedvébe járjon, hogy így egy kicsit úgy érez, hogy ő is ilyen számít. Amúgy én el tudom képzelni, hogy a Trump az például nem küldött volna a fegyvereket Ukrajnának. Lehet, hogy ő is belátta volna valamilyen szinten ezt, hogy ez egy visszalépés lenne Amerikának az érdekszférájából, hogyha nem de csak próbálná megtartani a pozícióit. De hogy nem a Trump kényekedve szerint alakulnak a dolgok. Egyértelmű, hogy küldött volna fegyvereket, mert a fegyveripar Amerikában nagyon jól jár ezzel a dologgal. Igen, de lehet, hogy ő arra koncentrált volna, hogy mondjuk a szövetségeseinek árulja. Mondjuk Magyarország vett volna egy csomót, de miért lehet, hogy nem valami német. Nem kell nekünk, most fogunk gyártani egy rakást. Hát igen, de miért nem egy amerikai fegyvergyártónak a cuccait nyomjuk? Miért egy németet? De hát, hogyha kicsit nagyobb nyomást helyeznek, akkor most egy amerikai fegyvergyár nyílna a Zalaegerszegen. De hogy is, ezért mondom, hogy itt ez a büdös nagy orosz pártiság, ez azért, itt nincs ilyenről szó, itt lózungok vannak, meg mondások, de hogyha meg megnézitek, hogy mit csinál a Vitya, úgy beszél, hogy rá lehessen sütni, hogy orosz párti, miközben megszavazza a szankciós csomagokat, hadseregfejlesztést hajt végre, és behoz hadipari gyárakat. Ja, közben amúgy igen, volt ez a hadseregre építés, és a mai napig nem látjuk, hogy ez hová futott ki. Nem tudjuk, hogy kik lettek elbocsátva. Ki tudja, hogy ez is egy gumicsont, egy ilyen lehetőség, hogy néhány embert így kibaszkodjanak, és megint ugye pofára döntsék el, hogy ki marad, meg ki megy, aki nagyon ugatott, azt most ennek kapcsán el lehet küldeni. Ja, arra lesz, ami összefoglaló, csak még nem tudunk infókat. Hát én nem, azóta nem hallottam erről semmi. Folyamatosan várom a bennfentes információt. Ugye? Lehet írni, hogyha a katonaságban vettek, hogy most milyen őrület megy ott, hogyha valakinek van. Lehet írni a hivatalos e-mail címünkre, ezt is szeretném itt kiemelni. A hivatalos e-mail címünkön lehet elérni minket, ami ott van. Nem az Instánban, az egy sztorira reagálva. Nem fogok válaszolni. Még ha ez is olvasom, nem fogok válaszolni. Az Ádámnál már örülök, hogy megszoktátok, de én sem fogok. De hát miért nem mész szeretni kávézni emberekkel? Most már neked is eljött ez a pillanat, hogy emberek itt csak így, akkor elmennénk, pénteken jövök kávézni. Ja, de nem is az, hogy menjünk el, hanem az, hogy akkor följövök az irodába, jó? Ja, és akkor persze. Tehát megvan a helye és az ideje ezeknek a dolgoknak, erre vannak amúgy a közönség találkozók. Meg egy csomó ember amúgy írogatott nekünk, és ismerkedtünk. Tudod, meg mi van erre? A barátaitok vannak erre, bazd meg. Saját barátaitok. Tehát vannak emberek, akiket így ismertünk meg. És el tudunk velük beszélgetni, de tudunk ülni, meginni egy kávét. És nincs ezzel semmi probléma, de érdekes módon ők se azzal kezdték, hogy... Följövök akkor ebédelni, jó? Nem beszéltünk. Ja, még nem mondtuk végig, hogy kik az ellenség. Na, mondjuk sok meglepetés nem lesz. Soros Gyurcsány. Nemzetközi spekulánsok, igen, Soros György, nagyon meglepetés. Gyurcsány vezette dollárbaloldal, igen. Brüsszel, oké, jó. Semmi újdonság. Bingo kijött. Most már be kell számolnunk mindig, hogy éppen hol tart az AI, mert érdekes dolgok vannak. Az egyik, ami, hogy ellepték az Amazont a ChatGPT-vel írt milyen könyvek, fasz? És egy csomószor ez nincs is jelve, és nem is tudom, hogy lehetne szűrni ezt. És nyilván, micsoda meglepetés, ez ilyen self-help bookokat, meg hogyan legyél gazdag könyveket lehet legelőször megíratni ezekkel az AI-okkal. Szerintem az influencer könyveket az talán még könnyebb lenne. Azért egy ilyen luxus Vivi könyvek. Szóval azt azért nem irigyem az íróját, a ghostwritert, hogy nem volt még akkor. Igen. ChatGPT ingyen. Tényleg, amúgy az ilyen, ezeket a bio, vagy milyen self-help bookokat írták az influencerek helyett, ez volt a munkájuk eddig, mondjuk az is már elég random generált volt, ők nekik pár év múlva nem lesz munkájuk. Ezeket igen. Egyértelműen meg lehet iratni. De hogy nem lesz munkájuk, mert a Vasvári Vivian attól még nem fogja tudni használni a ChatGPT. De a kiadója igen. Másik meg itt a videós közegben gondoltam, hogy megnézzük ezt a videót, mert ez nagyon érdekes, hogy eddig a képeket nagyon jól lehetett AI-jal megcsinálni, de most már... Today, Runway is excited to introduce the next step forward in generative AI. Gen 1. Úgy időkérdése volt, hogy videóba is bejön, de nagyon durva ez a cucc. Video generation AI system that can efficiently generate video in any style, all while retaining quality and flexibility. Transfer the style of any image or prompt to every frame of your video. Storyboard mode. Turn mockups into fully stylized and animated renders. Mask mode. Isolate subjects in your video and modify them with simple text prompts. Render mode. Turn untextured renders into realistic outputs by a... Az elején majd ilyen izéket tudsz csinálni, mert szerintem elég ilyen trippes videókat, de ez is már érdekes. And customization mode. Unleash the full power of Gen 1 by customizing the model for even higher fidelity results. Gen 1 represents a pivotal step forward in generative AI. One that brings us meaningfully closer to realizing the future of storytelling. Azért ez kell majd egy kis számítási kapacitás. Igen, de ez általában ugye a felhőben történik, nem nálad. Mindegy, amúgy ez majd nagyon érdekes lesz, amikor a kvantum számítógépek... Az a pont eszembe jut, hogy bazzeg, hogy amikor az AI már eléggé fejlett lesz, és majd ha sikerül egyszer csinálni rendes kvantum számítógépeket, és megugrik a számítás ilyen eszetlen módon, itt egy olyan forradalom lesz, mint legutóbb az internet volt. Én majd szeretnék csinálni, nekem tervben van, hogy egy éven belül egy AI által készített YouTube csatornát készíteni, ez nem nagyon érdekes. Én akarok egyet. Én mondod el nekik, bassz. Annyira könnyíteni fogja szerintem a kreatív munkát. Pont a gerincét föl tudod építeni valaminek egy ilyen automatizmussal. Ez... Tudod, mi jutott eszembe? A játékoknál. Ez mennyi ja, durva dolgot ez... tudok. Az, mondjuk nem a következő GTA, de képzeld el, mi volt a legutóbbi GTA? A 6-nál nem, de a 7-nél. Most képzeld el, hogy úgy mehetsz a GTA 7-ben, hogy mindenki egy mesterséges intelligencia ott irányítja az embereket. És akkor bármit csinálsz a világban, rendesen reagálnak rá az emberek. Oda mehetsz bármelyik járókhoz ez a GTA-ba, és beszélgethetsz vele. Mert addigra már a hangot is tök jól tudja generálni, értem, mint mondasz. Nyilván ez mondjuk netre kell kötni a játékot, online kell lenni a játéknak. De most képzeld el egy sandbox játékot, hogy bárkivel a világba elkezdhetsz beszélgetni. És ez mennyire más, mint amilyenek most. Szóval ez a számítógépes játékokban, ha ezt valahogy beépítik az AI-t, ez szerintem ez egy óriási dolgokat hozhatsz amúgy. Ezt most mondtam egyet, de most az NPC-k forradalmasítani tudja, de ugye az egész világokat, amiket alkotnak ott, tud generálni is, majd végtelen nagy városokat, meg terepeket. Szóval most én el sem tudom képzelni, mert nem értek a játékbeli programozáshoz, de valószínűleg lesznek olyanok, lehet, hogy bejönnek majd olyan játékok, mint régen volt ez a Second Life, hogy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen olyan világba beletekelsz, hogy te mondhatod meg, hogy én egy ilyen milyen világot szeretnék, és az benépesíti rögtön emberekkel, és mindenkivel tudsz beszélgetni, és még majd fejlődik is, ugye nagyon sokat, és összekötik a kreativitásokkal a játékkészítők, nagyon durva dolgok lesznek a következő 10 évben szerintem. Én is alig várom már, hogy ezt a VR-ral összekötsék, és akkor legyenek ilyen gyakorlatilag holodeckek, mint a Star Trekben. Meg gondold el, hogy ezek a játékok, amiknek több irányba elmehetnek. Hozol egy döntést, és az AI az gyakorlatilag tovább szövi a sztorit majd. Úgyhogy bármit dönthet, tovább tudja szőni a sztorit. És még lehet, hogy valami alapot így megtart, de tud olyan szinten kreatív lenni, hogyha egy döntést hozol, akkor arra tud reagálni a világ. Szóval ez egyszerűen elképesztő, hogy mi fog történni szerintem. Én meg azt gondolom, hogy mondjuk vannak olyan játékok, amiknek ez jól áll, és már most is jól áll, és vannak olyanok, amiknek meg nem nagyon tudna, vagy érted, legalábbis valamilyen határokon belül kéne ennek mozognia, és ezt a sweet spotot, azt azért elég nehéz ezt megtalálni. Az, hogy egy Witcher 3-ba képzeld el, hogy egy ilyen teljesen dinamikusan működő világban körülötted, és megkapod a Mountain Blade-et, amiben meg igen, dinamikusan működik, de éppen ezért nincs egy valódi történet. Tehát azok a karakterek, akik mondjuk az alaptörténetben, amit fölépítesz, abból meghatározóak lennének, nem tudják elmesélni azt a sztorit, mert az első adandó alkalommal fejbe lövik őket. Akkor a végtelen történetet, és amúgy, mint ahogy a valóságban is végtelen történet van. De ez nem egy eszköz, amit majd nyilván a játékkészítők úgy fognak implementálni, hogy az nem azt mondom, hogy mindent AI irányít, hanem hogy ez egy olyan erőteljes eszköz, mert eddig is az NPC-k, meg ezek a dolgokat, nagyon sok munka volt, nagyon küldetések nagyon sokszor repetitívek az ilyen open world játékokban, és hogyha ügyesek a fejlesztők, ez fantasztikusan jól lehet majd szerintem felhasználni ezeket a dolgokat. Amúgy erre például igen, jó lehet, hogy azt mondja, hogy mi van, ha megsértődik az AI, és nem tudom befejezni a küldit, mert a boltban már bazd meg voltál. Szerintem ezekre gondolnak a játékkészítők, hogy beépítenek ilyen dolgokat. A tesztelés során ez ki fog derülni, és beépítik ezeket a dolgokat, hogy amit akarnak, az meg tudjon történni. De ez nem is feltétlenül rossz. Tehát van olyan játék, amiben de akkor lehet, hogy az meg szándékos lesz, igen. Befejezést kapsz. Szerintem ez az AI és a VR párosítása lesz majd az a dolog, hogy ami szerintem a VR-t is átlöki majd még inkább a mainstreambe, mert eddig kevesebb játék volt, meg minden, meg a VR játékokba belerakni az AI-t, ami már alapból egy sokkal ilyen bevonottabb dolog, vagy jobban bevonódsz egy VR játékba. Valószínűleg ez a kettő technológia együtt lesz egy ilyen mindblown, szóval ahhoz képest, hogy nem tudom, most játszol a PS-en a tévé előtt, ahhoz képest egy VR játék, ami már az AI-t is használja, az egy más stílus lesz már, és nagyon érdekes, hogy mit tudnak majd belőle kihozni. Tény. Az biztos, hogyha ezt megfelelően használják, az eszeveszett jó lesz. De igen, ez a szép, ami érdekes lehet, közben meg nyilván az lesz, hogy mindenki főalkalmazása az AI-nak, például mindenki személyre szabott hirdetéseket kap, személyre szabott propagandát kap majd a Fidesztől. Ilyen szinten érdekes lesz, hogy hiába képzik most a megafonosokat, pár év múlva ki lehet őket cseszni, és AI-jal csináltatni mindenkinek a személyre szabott propagandát. Ez egy sokkal félelmetesebb alkalmazás, mint a személyre szabott játék, vagy és kiszámolhatják porno? Igen, a szenáriót, hogy mit fog eredményezni, milyen döntésük. Nagyon sok irányban, nagyon érdekes irányokat is látok az AI-nál, a művészet, a játékok, a zene, minden ilyesmi kapcsán, hogy hogyan lehet érdekesen alkalmazni és behozni. De egy autokriter nagyhatalom is nagyon jól tudja majd alkalmazni arra, hogy még inkább befolyásolja az embereket, és még pontosabban irányítsa a tömegeket. Úgyhogy a jobb, hogyha résen vagyunk ezekkel kapcsolatban. Már most is AI-ok, az algoritmusok valamennyire AI-ok, amik a Facebookon vannak, meg ilyenek, de amikor már nem csak, hogy mondjam, a tartalmat osztják el, hanem a tartalmat is az AI-ok csinálják, akkor gyakorlatilag minden tudás a birtokukban lesz, és rögtön le is tudják gyártani azt, amivel tudják, hogy téged hogy lehet a legjobb befolyásolni. Ez egy félelmetes jövőkép ilyen szinten. Talán ez a mai nap tanulsága. Én mindig gondolkoztam, hogy nehéz volt elképzelnem egy akkora forradalmat, mint amikor bejött a, hát kb. Pont amikor gyerekek voltunk, akkor volt az internet forradalma, hogy mindent alapjaiban megváltoztatott az internet. Ezt szerintem mindenki el tudja képzelni. Már se tudjuk képzelni internet nélkül a világot, de volt internet nélküli világ is, és tényleg élet összes területére hatással volt az internet, mindenre. És gondolkoztam, hogy mi lehet a következő ilyen nagy forradalom, ami az élet minden területét megváltoztat mindent. Minden, az a világot alapjaiban fogja új alapokra helyezni, és úgy érzem, hogy eljött az is. És az AI lesz a következő ilyen, ami teljesen alapjaiban fel tudja forgatni majd azt a rendet, ami most pont már beállt az internet. Hát nem mondom, hogy beállt egy rend, de hogy szerintem ez lesz a következő ilyen, amit most még nem tudunk elképzelni, hogy miket fog okozni, mert amikor bejött az internet, akkor se tudtuk elképzelni, hogy az mennyi dolgot fog átalakítani, hogy milyen dolgok, most érted, amikor még csak az volt, hogy át tudták küldeni egy e-mailt, az emberek még nem tudták elképzelni, hogy azt az internetet, ami most van, hát nem tudod elképzelni, most se tudod elképzelni, hogy mennyi dolgot meg fog változtatni az AI. Az elején vagyunk a dolognak szerintem, és izgi. Én nekem valahogy mégis az érzetem, hogy amikor erről gondolkodunk, felvázolunk egy jövőképet, vagy nem tudom, vagy kutatunk azok között, akik már felvázoltak ilyen jövőképeket, mégis meg tudjuk különböztetni azokat, amik mondjuk 1910-ben voltak, vagy 1890-ben, hogy mindenkinek lesz majd egy léggömbje, és azzal megy dolgozni, meg ilyen léggömb parkolók lesznek, vagy mi hőlégballon parkolók. Repülőautók azok mindig. Igen, meg a között, ami nem tudom, hogy például a játékokban hogyan fogják használni, vagy az, hogy az embereknek nem kell majd azzal foglalkozni, hogy a lexikális tudást azt összegyűjtsék, mert erre már tökéletesen alkalmas lesz egy AI az internet segítségével. Ezzel szóval az a marha nagy dolog, hogy a világ összes tudásához az ember szinte instant hozzá tud férni, és már úgy, hogy mások számára is teljesen fogyasztható emberi formában, nem csak az, hogy egyesek is nullák. Hát úgy, hogy nem formájában. Kutatnod kell, nem ott lesz a kész eredmény. Igen, már neked csak szintetizálnod kell a tudást, és értékelned. Ugyanígy az internetnél is az volt, hogy jól kellett ez alkalmazkodni, hogy megmaradj a világban, ez lesz a következő, ami nagy feladat lesz. Ja. Úgyhogy kedves fiatalok, akik most gimisek, és mondjuk átnesesek, gimisek, vagy egyetemen vagytok. A világ, amiben vagytok, az teljesen meg fog változni. Nem mondom, hogy felejtsetek el mindent, amit most tanultok, meg ahogy most éltek, de mire ti már így a munka világában lesztek, főleg aki most gimis, és igazából mondjuk most 18 éves, és 28 évesen már tényleg benne vagy azért a munkában, minden más lesz. Úgyhogy kapaszkodjatok meg, mert ez aztán kemény lesz alkalmazkodni, de hát nekünk is muszáj lesz amúgy. Csak egy időig nem találkozunk. Holnap én nem leszek. Sokak örömére. Jövő héten meg Csoki nem lesz. Egész jövő héten nem lesz a Csoki, előre szólok, lehet nyervogni majd miatta, de valahogy csak túléljük szerintem. Mindenki vesz egy nagy levegőt, addig így följön a felszínre, és aztán utána visszamerülünk a borzalmas bugyorba, amit politikának hívunk. Kicsit szusszan egyet a csokkár, és újult erővel fog visszatérni, úgyhogy jövő héten nem lesz a Csoki, de nagyon-nagyon sok jó fej ember lesz helyette. Ja, lesznek helyette. A latyak, a fika. Taktikás! Igen, mindig annak lesz igaza, aki itt ül. Felejtsétek el. Nem nekem van igazam, hanem a széknek, amin ülök. Én holnap nem leszek itt, de... Ti! Isten, ez így nagyon nem jött ki. De én itt leszek. Ti? Itt lesztek?